أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نجي كي darsu yu musu ci dundu yenen ci yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ñari darsu mo les wala ñet sasul anbiya dundu ibrahim daldi jeex tay ñu mi jël wa azim bin nasi bil hajj ya'tuka rijala ibrahim ginaaw bi ko yalla tabaaraku wa ta'ala sante ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax ko ba pare ci la ko yalla jox ndigal nak ne ko wotel wowal nit ñi wa'azin fin nas bil hajj wowal nit ñi nañu acc ci nañu ñew jaamu ci yalla tabaarak wa ta'ala ibrahim yalla nangulal nako wotem moy bi mu taxawé mu woti yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen acc ñew len acc faj'al al-bayt allazi banahu qiblatan lil muwahhidin yalla defna neeg bobu ibrahima tabakh yalla defna ko mu neeku qibla mu neeku djublu way pour ñi nga xamne ñom ñoy wital yalla ñoy kennal yalla ñom ñoo am tawhid yalla defna neeg mu neek neeg bo xamne neeku djublu way la neeg bu ñuy jaamu yalla la pour ñi wital yalla waye mu nek wa mahwa afidatul mu'minin mu nek tap way pour xolu julit yi ñi gëm yalla ne bobu ibrahima ta waxon seen xol daf ko mujju bëgg ginaaw ba mu nekké seen djublu way qibla bu ñuy djublu waye mu nek laqatu kay pour ñi ragal yalla tay soxone mon da ngay fekk juma ji fess del bir ak biti soko joge nga yeksi fi so ak bi jotay te nga bëgg delu wat ki bëggul dem mom ken waxul mbiram soko laaje lo bëgg rek mu na yi waxuma laak nak ki nga xamne dem na ben yoon ñam bir mi wa damana allah jalla wa ala li sukanil bayt ar rizq wal amn yalla mo garantie ñi dëkk fofu ñi dëkk ci gox bobu yalla mo leen garantie ñaar dund ak sécurité lolu ñom fuñ ko amé ci ñaanu ibrahim alayhi salatu wassalam yalla garantie leen sécurité waye yalla garantie leen lan wuss falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yalla ne nañu jam borom neeg bi motax nit ñi dañuy def erreur chaque jour tabax yi moket yi ha kenn du jam neeg bi way borom neeg bi lañuy jam dela nga gis ku ñew ci benn barab bu benn kilifa doon tok di wëru mu ñew ñu ne ko fi la doon wëru nga gis mu commencé di ray di diw karo kessa ngay ray karo rek la lo nit ki motax lolou nek bokalé la ngiss ay nit ci jamono aj ñu jël seeni sijaada ak seeni yéré eh ñoo leen fi amu teut fi ñoo leen fi jëri seen ñolen fi sa ñolen buñu taalé télé kenn du nelaw buñu def dars rek ngeen commencé di xaran shaytané duggulen ragal len yalla mbokk yi ragal len yalla télé mo len gënal yalla télé mbokk yi nañu ragal yalla day gis kuy nelaw fi ñu yéko taal télé bi mu yéwo té dañ ko néwon demal teud ya ngi nelaw mbokk yi nañu ragal yalla way lan yak sun dars way kon ibrahim yalla moko garantil lan lako yalla garantil ñaar yalla moko defal moy yalla defal ko ci neeg bi mu tabax ñi dekk ci wetu neeg ba yalla defal len sécurité waye yalla garantil len wërseul lu ñuy dundé yalla moko yoré qala ta'ala awalam numakkin lahum haraman aminan yutaba ilayhi samaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktsaruhum la ya'lamun yalla mune waw yeen ñi dekké mak ak liko wër est ce defaluma len haram est ce defaluma len ben place bo xamné place bu ñuy selala yalla la diko fa wétal ma indi fa bepp xéewal bepp firwi muy ñor ci aduna bi bo démé mak fekk ko té kenn duko fa bay au contraire sax yi gëna bax ci aduna bi lañ fa indi kenn du fa indi yu fuj fuj yi gëna bax lañ fa indi borom bi tabarak wa taala mune yalla nangul ibrahima ñaanam yalla def njabotam mu nek umma muslima ñaanon nako rabbana waj'alna muslimayn laka yalla def ma man ak sama dom ñu ñaar julit yebulul waye bepp njabot bu wara genn ci ñun yalla nang ko def mu nek xet wu jaamu yalla du bokale yalla nangul ko lol yalla defal ko mom ibrahim ak njabotam ñu nek xet wo xamne dañ ko jebulul mom yalla yalla yoni ci xet bobu nga xamne mo don arab yi fofu ñu tabax kaaba gi yalla yoni ci ñom rasulan minhum ben yonent bu bok ci ñom yuallimuhumul kitaba mu len di jangal tere bi te moy alquran wal hikma mu len di jangal sunna wayutahhiruhum mu len di labal minash shirki ci bokale tabaarak wa ta'ala wasa'il arjas an mbollem lepp lo xamne sobe la lolu mbokk yi xewal wessu ko xewal gënta mag ab yonent ñaan yalla yalla ma yalla may njabotul islam yalla may ko waye yalla def ñaan gi mu ñaanon ne yalla yalla nga yoni ci dekk bi yonent bo xamne da len di jangal téré di len léralal sunna di len sétal ci bokalé ak ay salté ak ay tilim yalla dal di koy nangul lool kan moy yonent bobu wa kana muhammadun sallallahu alayhi wasallam huwa hadha an-nabi yonent yalla muhammad moy yonent bobu ibrahima ñaanon ne yalla yalla nga yoni ci dekk bi wajuy label dekk bi ci bokalé hadha an-nabi muhammad alladhi khatama allahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu yonent bi nga xamne yalla motale nan yonenti ak ndaw yi yalla yotena ko motale nako yonent bobu waqtarahu allah min waladi isma'il alayhi salam yalla tanne nako mom yonent bobu mu bok ci domi isma'il te domi isma'il moy domi ibrahim ndax ibrahim kan moy bayam isma'il ki papam isma'il ibrahim moy papam ibrahim mo jur isma'il isma'il mo jur yonent bi da isma'il moy mamu yonent bi motax ñaanu yonent yalla ibrahim bi mu ñaanon mom la yalla tabaarak wa ta'ala motax mom yonent mu ne ana da'watu abi ibrahim ci hadith bu wir hadith bo xamne sahih rawahu ahmad imam ahmad moko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana da'watu abi ibrahim man may ñaanu sama baye ibrahima ñaan limu ñaanon man la waye wa bisharatu isa man may ki isa bigle won ci jamono dane ya ben yonente dina ñew ci yoon inni mubashiran bi rasulin ياتي من بعد اسمه احمد احمد مومو عيسى دون بيغل نان امنا يوننت بو ييو بو تودو عيسى مون مان لا واي يوننت بوبو ابراهيم دون نيان مون مان لا يمو فوف دي مون و رؤيا مان ماي جينت بيغا خامني سما ياي جينتون نكو و رؤيا امي ماي جينت بي سما ياي جينتون ني غيسنا بن لير بو ген تي موم سما ياي لير غوغو غيسنا كو مو ген دي ليرال اي ساتو سام wa ru'yatu ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun ada'at lahu qusurus sam man may ñaanu bay ibrahim may begel bi isa ñewon doon begle man may leer gogu sama yaay genton mu genn ci mom di leral ay sotoy sam mune man la ñet yeb yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy ñaanu ibrahim mom moy ki isa don begle mom moy ki yayam genton leer gogu yayam genton wa taqabbal allah min ibrahim alayhi salam yalla nangul na ibrahim fa arahu al manasik kullaha yalla won ibrahim nu ñi jamo yalla ci kaaba gi bi ko ibrahim tabaxe ba pare yalla daf koy won daf ko won kaaba gi naka lañ ma ci jamo wa amarahu an yu'azzina fi an-nas bil hajj yalla digal ko na wo nit ñi ñew aj fastajaba allahun nas fastajaba an-nas li hada nida nit ñi dadi wuyisi wota mom wa akhazu min kulli makan ya'tuna min ila al-bayt allah al-haram rukbanan wa mushat nit ñi commencé sorté bi ibrahima ne yeen nit ñi ibrahima dum to waxe kaaba gi ba pare yalla ne ko ibrahima wo nit ñi ñew aj mu ne yalla ñan lay wo fi ay xeer kessa ñoo fi nek ay montagne gisuma fi nit man ma fi nek mak sama dom ibrahim ismaeil ak sama soxna sara kan lay wo yalla mu ne ko ibrahima demal nga yek ci montagne bi nga wo nit ñi nga ni ñew leen aj rek nga ni yeen nit ñi yalla faratal na ci seen aj ñew leen aj ibrahima taxaw ci montagne bi daadi yuugu yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen aj ñew leen ngeen aji ñepp ñu wuyu won inshallah duñu delu dul dañuy aji kep ku wuyu won wota ibrahima bo inshallah bala ngay faatu yalla dina def nga aji ndax yow da nga wuyu won mu ngok su ko defé yalla tabaaraku wa ta'ala ne nit ñi dinañ sotteep dinañ ñew joge ci gox yeb ñi di war ñi di dox wala tay bu ajjoté des avions di naw bi yobou nit bato yi di yobou ay nit auto yi di yobou ay nit lepp lo xalat ci lu doomu adama di war pour tukki wala pour doxi soxlam nit di nako war ñu mark amna sax ñi doxal sen tank da xam ngeen ni ay nit joge nañ Senegal dox ba mark dem aji wala ha ala lo amul xam sa bok mu nga amna ño xam dañu dox dem aji sabab ci la ko sama gis nga wali su fekenten ñooñu dañoo doxoon su fekenten ñooñu dañoo doxoon dem aji ñun ñu ne mënu ñu dox dem aji dañoo ñu doxoon ngir mi ci pass pass bi la nek ci pass pass ci pass pass bi la nek ci pass pass bi ñeñum dañu gëmone waru ñu dé dajé ak yalla dañuy dox comme wir nañu rek dañen doxal sen tank mu dem té pourtant jamono yoyu mo bon danger légui la sécurité bi ëpp légui la yoon yi gëna yom parce que légui mën nga joggé def trace Sénégal Mauritanie Tunisie Soudan, Égypte, Mac. Da? Est-ce que y a le collage de l'autre? Les autres agents là. Il y en a là. Amu yon khas, mon autre doit aller dans cette année. Mais amener une doit. De que bouger, de que amener une doit. Y en a là de faire sutro. Madame Miri, y en a là de faire taufir. Nous amener une doit que nous monsieur dire dans nos Mac. Parce que pas lañ ñu gëna wër pas lañ ñu ko lele ci suñu waxtan wala ci suñu nekkine wala ci suñu dundin ñu critiquer ay nit waye est-ce que ñoo ñu gënal ñu dëgeur pass pass est-ce que ño xamné situation yiñ doon dund ni mu metté ni leen doon xéxé ak ni leen tubab bi doon sonalé té téraw da ngay dégg ñu né dox nañ aji wala japp nañ leen tejj wala nangam ak nangam té lan mo doon taxu ñu tejj la sénégalais dama wax diifu benn way maniko amna sëriñ ño xamné bu ñu meloon ni sénégalais mel kon tubab bi du leen japp takon ngeen ci lool bi sénégalais mel tay suko sëriñ ñu mag yoyu meloon tubab bi do len japp lu mel ni rek kon la motax tubab bi do len xex bu tax tubab bi do len japp ça veut dire que tubab bi xamna ni ñi mo len baye dina am luñu fi taxawal ci lolu du nek du neex tubab te ñun dañuy taxaw tay di xex lool motax il faut ñu def ndank ñu baña jaawale ñi ak ñi ko fekke wul dundum xamoo lu mu doon def manul ci biiram yalla moñu wax ci alcorane ñooñu tilka ummatun qad khalaqaha ma ñooñu wess nañ lañ doon def dem na waye lan yalla yow taral sa bokk ak ñi nga bokkal jabar ñi nak lo ci gis ci mu wuta alcorane ak sunna wax ko amna yu bari bari yuñ ci samp ñi ñu doon wax sax demb amna ñi ëpp ñom sampu ñu ay nit ñoko fi samp ngir am lu ñu dundé amna sax ay nit ñoo xamne bind nañ ne ñoo ñoko bind fekk ñoo ñu bindu ñu fu bari man jang na ci benn téré bo xamne ben ci bako don jangal dama na attention nak téré bi nga xamne señ bi bind ko bu dal mu ne ma wallahi señ bi bind ko ok ala lol fa lolou nit bu ci waru yaangi jang hadith ñu ne la daif wala jangul len hadith ñu ne la daif lan moy hadith daif biske dafa am bu wirul yonenti bi wax ko kon bu fekke ay nit ñoo sosal yonenti ma sama nak sosal ñu ndaw ndawan ñi kon lool dañuy def ndank kon ibrahima ngi ni alayhi salam yalla nangu ñaanam yalla jox ko ndigal ne ko wotel fastajaba an-nas li hadha an-nida nit ñi wuyu di sotek di joge fu nek ci adina bi di dox di war وكان الحج قبل الاسلام وكان العرب يحجون الى البيت الله الحرام بو كين ياكار ني اج ليجي لا كوماسي اج نيونا افان الاسلام نده ابراهيم مو جيت وون كين جال محمد وايي مي نين خامني اج با ابراهيم تبخه كابا دي لا كوماسي عربي دي دون اج افان يون جال محمد دي مي بي مو نيوي دا فا شانجي اج بي نده غور ني جيجي دا وني فول ييري yaramu neen lañ daan def di wër kaaba yalla ne wama kana du'a du'a'uhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasbiha jangeen dañ daan wër kaaba bi di wëri di yu di jëg ni sama xolé bo ñu di wëri di def yaramu neen yeneen yalla muhammad li ñu wër islam ñoo la saade yeen yëpp benen bi dañ jangi ci ay xërem di ko dugal ci kaaba ñoo mara di acc waye di yeneen yalla muhammad ñu wër la ko taw xërem yi kon arabi ni ban aj wa asbaha al hajj ruknan min arkan al islam al khab yeen yalla muhammad ñewé la orienté wat aj bi na bako yalla joxé ndigal defarat ko waye mu def ko juromelu ponk ci ponk al islam arkan al islam ñaata la ponk al islam ñaata la ponk al islam jurom la ban mo ci ñëk sédena yalla kenn la muhammad yalla ko yoon ñaar taxawal julli juroom ñet wor wer koor ñent joxe azaka juroom ay aji mak gis ngeen lol moy ponku l'islam mune wa nahnu naral muslimina yatawaraduna ila makka isa bi ñuy ñuy gis nañ ñuy préparer sax di dem mak ha di joge fu nek di dem mak di bayiko ci gox bu nek dem di def sen juromelu ponk ci juromelu ponk l'islam yi neena histoire musul xam musul bind nit mbolo mu tolok li aji ci adina ne lolol am ha xam nga am na ño xamne li len sonal sen jamono dañuy concurrence ak kaaba gi di concurrence ak aji senegal ngay gis ay façon jaamu yalla yo xam dañ koy concurrence ak kaaba gi ci mbolo mu bari lolou dañuy sonal sen bop rek kaaba gi du million mo fay ñew de ay million ño fay tew ay million ci xam nga lu yeme nit ñi dañuy dem makka ba ñewat do gis auto sax bu la lit ko ma ken do fa dede de mom ci loxo yalla la nek auto ga sel biir nek sax de waye gis nga yi am fi ci ay rewande ci ay jaxan da ngay dem fofu ba ñewat do ko gis parce que nit ñi yalla mo leen taxaju lu tolni acc ci mbolo amul fenn ci aduna bi mars coupe du monde sax coupe du monde amna nit wala mo nit coupe du monde stade dina fess wala du fess dina fess waye li dajje acc mo upp li tew coupe du monde li dajje acc amul fenn ci aduna bi fuma ci acc rek la mëna am benen bi moy ci mbolo yoyu di bari yenn saay benn dekk dong la ay nitam di ñew wala ñetti dekk ñaari dekk wala coupe du monde du rek fay dem de am ñoo xam duñ dem mais aj amul fenn fay wax ci aduna bi lu nit dina fa joge aj amul fenn fay wax walen ben dekk bo xamantene kenn du fa joge wax len ko amul fenn ci aduna bi mo do bo fa demé façon nit bu nek ngay gis ci aduna lak bu nek ngay dekk nit ñi diko wax fu nek nit baye ko pour aj lolu l'islam dong moko am bokk yi nombre bu toll bobu bu toll nonu di jaamondo ben yalla bokk ben djublu way di jaamondo ben yalla bokk ben djublu way bokk ben tour sen tour moy lan muslim lan moy sen djublu way jaamu yalla amu am fan mbolo mo gis ñu dajé fenn ku nek am nga lu lay yindi waye ki aji dan moko yob damay jaamu ji yalla ben yalla bobu lañuy jaamu fofu ci ben place bokk ben djublu way bokk ben mbolo ñepp wex tan sol ben yere lepp wex amul kuy sol yere bu ñuul bisu arafa bisu minan amul kuy yos yere bu wex bu yere bu ñuul bisu musdalifa amul kuy sol yere bu ñuul tout le monde goor ak jigen lepp wex ñepp di jaamu ben borom ben yalla diko ñaan lol l'islam rek moko man waaw islam rek ben tontu ben wax lañuy wax labbayk allahumma labbayk ñepp ñokoy bok labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak le ben baat bi la yow yalla wuyu nañ la labbayk allahumma labbayk yow yalla yow rek la wuyu ci wuyu ma ken yow rek labbayk la sharika lak wuyu ci na la ken waru la bokale ak len la sharika lak amo koy dendal amo koy bok ci lay bokale ben baat la sharika lak labbayk nga deg ñu ne innal hamda wan ni'mata lak innal hamda naka chant wan ni'mata lak ak xewal yow rek ya ko mom chant ak xewal yow yalla yow dong ya ko mom wal mulku ak nguur gi yow yalla yow dong ya ko yeyo la sharika lak ken waru la bokale kon wala ni rek lañuy wax direct auto yi mom lañuy wax avion yi nek ci kaw nit ñi nek ci avion yi di armal di ñew diko wax bato yi nek ci bir geej nit ñi armal diko wax ñi nek ci auto yi nek ci kaw nek ci bir auto yi armal diko wax ñi nek ci mbam yi ñi nek ci fas yi ñi war gëlem yi ñi war moto yi ñi di dox ak sen tank ñepp benn baat bi lañuy wax jëfi di rir da ngay xalaat ne yowmal qiyam billahi la ilaha illa huwa ben baat ñepp di rir Allah akbar xamne yalla mo mag yalla rek moy kenn subhanahu wa ta'ala mune mi'at uluf minan nas yaqifuna yawm at-tasi' min zilhijja mi'at uluf lu tollok ay million yi nit ay junni nit ñoy taxaw bisu arafat bisu jurom ñentel moy yawm at-tasi ci zulhijja ci wéru aj fi kulli at di ardi arafat ci ben place bu ñu nane arafat yaqifuna wa qad khala malabithum yepp ngit taxaw simé ku seen yéré kenn du sol yéré goor du sol yéré ñaari mara wot ben armale ben tarax la yo ben amul fube amul kawas amul mbaxne amul mbub wot tarax la yo tout le monde ñep amul président amul ministre amul député amul imam amul khalife général amul ñep amul roi amul dara ñep ñep la wax ak ko xalaat rek duggal na ko ci wordu lay def tarax lay mbalan ya ci place arafat di ñaan yalla tabarak wa taala djublu yalla ñom ñep diko ñaan yantabi sallallahu alaihi wasallam la ci tan ci ya waye place bi beureup bi yeb arab sa xarit bi neena est ce xarit dina ray xaritam mune bo demé nga ni ko ndax xarit dina baña dem ci xaritam atara khalilan yakrahu liqa'a khalil tu sama xarit mune wa mune wona kon niñu xarit kay wala sa xarit wo yoy def ba sa xarit ben neena invité na la reer noy def da ngay reer wala do reer bu la né invité na la añ da ngay añ wala do añ bu la invité ndek da ngay dama do da ngay de he kon nak ngok yalla ne ibrahim est ce kharit dina baña dem ci kharita jibril bo dem ngi ibnu sama kharit bokki ibnu kasir neena rahimahullah wa qad mata sara qablahu b bi qariyati ibrahim lu ko jitu avant ibrahim di fatu soxna mu tudu sara mu jikka fatu ci ben teug bu tudu ibrahim aw hibrun allati fi ardi kan'an gox bobu sara fato di soxna ibrahim gox bobu mu ngi nek ci ben place buñ nan kan'an sara bimu fato amon téméré at ak ñaar fukki at ak juroom ñaar mom sara ci li wa ahlul kitab wax ibrahima naqarlu am metit ci deewu sara yemul ci lolu mais dafa dem jënd ben khunt khunt bi mu ngi ko jëndé téméré misal misqal lolu ñu nane téméré dirham téméré euro téméré dinar misal bo ibrahima jënd na mbir mi téméré dirham ci jamono bo khunt mom mu daal ne sul len fi sara fofu lañ ko sul ci khunt bo mom ibrahima bu mu déwé fofu lañ ko sul ishaqa bim faato fofu lañ ko sul ak yenen yi jigéenam yenen doom yu jigéenam mom ishaq fofu lañ len sul ci khunt mom neena fa lañ sul ibrahim ci wetu soxnam bobu nga xamne mom moy sara ci li wa ahlul kitab wax wa ibrahim bala muy fat dafa febar suma mari da ibrahim alayhi salam febar na comme ni mu nekké sunanullah fil kawn li ëpp ci doomu adamay yalla subhanahu wa ta'ala day def sabab bala ñuy fat am lu leen dal ci ay febar wala yenn non la dalé yonenti yalla muhammad bala muy dé dafa febar non la dalé yonenti yalla ibrahim bala muy dé dafa febar du mu faato ju daliko sul ci khuntu mom ci wetu soxnam bi tudu sara ñan ñoko don sul ismaeil domam ak ishaqa domam ñaari domam yoyu ñom ñoko sul salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in yalna jamu yalla tabaaraku wa ta'ala nek ci ñom yonent yoyu yeb ibrahim ismaeil ishaq ñom yeb yalna len yalla yeureum dars bi di ñew inshallah ñu ngi jël الدروس المستفى من قسم القصة موي لان لا نيو جيري نيو سي دوند يونت يالا ابراهيم سوكو ديفه ني دادي دوبو سي بنين يونت بو بيس بو تودو لوط عليه السلام السلام عليكم ورحمه الله